ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Hukumona yule aliyehojiana na Ibrahimu juu ya mola wake mlezi kwa sababu Mwenyezi Mungu alimpa ufalme. Ibrahim aliposema, mola wangu ni yule ambaye huhuisha na kufisha. Yeye akasema, mimi pia nahuisha na kufisha. Ibrahim akasema, Mwenyezi Mungu hulichomozesha jua mashariki, basi wewe lichomozeshe magharibi. Akafedheheka yule aliyekufuru, na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Au kama yule aliyepita karibu na mji uliokwisha kuwa magofu tu, akasema, atofufuaje Mwenyezi Mungu mji huu baada ya kufa kwake? Basi Mwenyezi Mungu alimfisha yeye muda wa miaka 100, kisha akamfufua. Akamuuliza, je, umekaa muda gani? Akajibu, labda nimekaa siku moja au sehemu ya siku. Akamwambia, bali umekaa miaka 100 wewe. Hebu angalia chakula chako na vinywaji vyako havikuharibika. Na muangalie punda wako. Na ili tukufanye uwe ni ishara kwa watu, iangalie hii mifupa yake jinsi tunavyoinyanyua kisha tunaivisha nyama. Basi alipombainikia alinena, najua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi almauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, qala fakhudh 4 min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Na aliposema Ibrahim, mola wangu mlezi, nionyeshe vipi unavyofufua wafu. Mwenyezi Mungu akasema, kwani huamini? Akasema, hasha, lakini iliyo moyo wangu utue. Akamwambia, twaa ndege wane na uwazoeshe kwako, kisha uweke juu ya kila kilima sehemu, kisha wete watakujia mbio, na ujue kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni mtukufu, mwenye nguvu na mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Humuni yule aliyepofuka asizione dalili za imani, akajadiliana na Ibrahim, rafiki wa Mwenyezi Mungu, katika uungu wa mola wake mlezi na umoja wake, na vipi alivyodanganyika na ufalme wake aliopewa na Mola wake mlezi, hata akatoka kwenye nuru ya maumbile akaingia katika kiza cha ukafiri. Aliposema Ibrahim, Mwenyezi Mungu huhuisha na kufisha, kwa kuitia roho katika kiwiliwili na kuitoa. Yule mfalme kafiri akasema, nami nahuisha na ninafisha kwa kusamehe na kuwa. Basi Ibrahim akamwambia ili kuyakata majadiliano, Mwenyezi Mungu analichomozesha jua mashariki, basi wewe lilete litoke magharibi, kama wewe ni Mungu kama unavyodai. Akahizika na majadiliano yakakatika kwa nguvu za hoja zilizokashifu dhaifu wake na kughurika kwake. Na Mwenyezi Mungu hawawezeshi wakaidi na wenye inadi kufuata haki. Kisha zingatia kisa hichi cha ajabu cha mtu aliyepita kwenye mji uliokushateketea. Sakafu za majumba yake zimeporomoka na zimebomoa viambaza vyake, na watu wake wameangamia. Akasema huyo mtu, vipi Mwenyezi Mungu atawahuisha tena watu wa mji huu baada ya kuwa wamekwisha kufa? Mwenyezi Mungu akamfisha yeye na akamweka, naye ni maiti muda wa miaka 100. Kisha akamfufua ili amuonyeshe wepesi ufufuaji na imtoke shaka. Kisha akamuuliza, umekaa muda gani nawe maiti? Akajibu, naye hajui urefu wa muda wake, siku moja au sehemu ya siku. Akaambiwa, bali umekaa nawe ni mfu muda wa miaka 100. Kisha akaonyeshwa jambo jingine kuwa ni dalili ya uweza wa Mwenyezi Mungu. Akamwambia, angalia chakula chako hakikuchacha na vinywaji vyako havikutaghayar. Aidha muangalie punda wako, na hayo tumeyafanya ikudhihirikie uliodhani hayawi, ya kufufuliwa viliokufa, na tukufanye wewe uwe ni ishara ya kuonyesha watu ukweli wa kufufuliwa. Kisha Mwenyezi Mungu akaamrisha atazame maajabu ya kuumba kwake vilivyo na uhai, na vipi anayerekebisha mifupa na kuivisha nyama. Kisha akatia roho vikawa vya taharak. Basi ulipomfungukia yule mtu uwezo wa Mwenyezi Mungu na wepesi wa kufufua, alisema, najua kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Kitaje pia kisa cha Ibrahim aliposema, Mola wangu mlezi, nionyeshe vipi unahuisha maiti. Mola wake mlezi akamuuliza Ibrahim juu ya imani yake kuamini kufufuliwa wafu, ili ajibu Ibrahim kuondoa shaka kabisa katika imani yake. Mwenyezi Mungu akamwambia, kwani huamini kufufuliwa wafu? Ibrahim akajibu, mimi naamini, lakini nimetaka ili moyo uzidi kutua. Akasema Mwenyezi Mungu, basi wachukue ndege wane uwe nao ili uwajue vilivyo, kisha uwagawe baada ya kuwachinja. Na juu ya kila kilima katika vilima vilivyojirani weka sehemu yao, kisha uwete, watakujia mbio, nao ni wahai kama walivyokuwa. Najua kuwa Mwenyezi Mungu hashindwi na lolote, naye ni mwenye hikma iliyopita hadi katika kila kitu. Ametaja Al-Fakhri Al-Razi na wengineo kuwa yapo maoni mengine juu ya tafsiri ya maneno haya matukufu. Nayo ni kuwa Ibrahim hakuwachinja wale ndege, wala hakuamrishwa kuwachinja, bali aliamrishwa awakusanye kwa kuwazoesha kukaa naye. Kisha akawagawa, akaweka juu ya kila kilima ndege mmoja. Kisha akawaita wakamjia. Na hii ni namna Mwenyezi Mungu mtukufu anavyoumba, ni kwa amri yake ya kuwa basi huwa, kama alivyowaita wakaja.